Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bugünkü Müslüman halklardan bahsedeceğimiz grup Bengal ahalisi. Ve onların ülkesi Bangladeş. Bangladeş ülkesinin ismi Müslüman Halk Cumhuriyeti. Güney Asya'da yaşıyorlar. Bu ülke Güney Asya'da. 1971 senesine kadar burası Doğu Pakistan diye biliniyordu. Şu Bangladeş toprakları. 1947 yılına kadar Hindistan, Bangladeş ve Pakistan tek topraktı. Hindistan topraklarıydı. Sonra Pakistan Hindistan'dan ayrıldı ve şu anki Bangladeş ülkesi o zaman Pakistan'ın Doğu Pakistan eyaletiydi. 1971 yılında Doğu Pakistanlı Bengal halkı bağımsızlık isteyince savaş ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Savaşta da Doğu Pakistan halkını, Batı Pakistan halkı yenecekken bu Bengal halkı, Doğu Pakistan halkı Hindistan'a sığındı. Zaten coğrafya olarak da görüyorsunuz bir tek komşusu Hindistan. Üç tarafından gerek doğu, gerek kuzey, gerek batı tarafından tek komşusu Hindistan. Bir de azıcık Myanmar, Birmanya'da şu azıcık bir sınır bölgesi var komşusu. Zaten Burmalı Müslüman kardeşlerimiz de buradan Bangladeş'e sığınıyorlar şu an. Bağımsızlık isteği üzerine onlara savaş açmasıyla Bengal halkı büyük Hindistan topraklarına sığındılar. Onlar da bu sığınmayı bir vesile yaparak Pakistan'la savaşa başladı. Yaklaşık 8-9 ay, 9 ay civarında süren bir savaş neticesinde 1 milyon insan öldü. Ve bu 1 milyon insan ölümünde sonra Hindistan Doğu Pakistan'ı idaresi altına aldı. Pakistan'dan, şu anki bildiğimiz Pakistan'dan ayırdı yani. 2 hafta kadar sonra da içlerinden idareci tayin ederek, atayarak çekildi. Bangladeş, Bengal ülkesi demek Bangladeş. Bangladeş'i bir ülke olarak tanıdı Hindistan. Böyle bir coğrafyada, böyle bir konumdayken ne kadar bağımsız olabilirsiniz? Aşikar. Dolayısıyla gerek eskiden gelen bir İngiliz kültürü, gerekse bağımsızlığını kazanmasına vesile olan ve halihazırda üç taraftan kendisini çeviren Hint kültürü Bangladeş'te hala devam ediyor. Bu topraklar 144 bin kilometre kare. Bu ne demek? Yaklaşık Türkiye'nin altıda biri. Ama bu coğrafyada yaşayan insan sayısı 163 milyon civarında. Yani Türkiye'nin iki katı. Dünyanın en çok kilometre kareye en çok insan düşen ülkelerinden birisi Bangladeş. Coğrafi durumu da gerek nehirler, gerek nehirlerin oluşturduğu deltalar, gerekse de iklim şartlarından dolayı çok yaşanacak bir ortam sağlamıyor bu Bengal halkına. Ancak böyle bir ülkeleri, böyle bir toprakları var. İslam kültürü var. Hindu kültürü var. Budist kültürü var. Bunlar harmanlanmış bir şekilde kendisine has bir yaşayış var bu topraklarda. Ülkede devlet yapısı zayıf. Ne demek devlet yapısı zayıf? Devlet halkına hakim değil. Ve güvenlik standardı da gevşek dolayısıyla. Devlet ne kadar güçlü olursa bir toplulukta o kadar halkına hakim olur, güvenlikte o derece yüksek olur. Türkiye gibi çok partili demokratik bir sistem hakim orada da. Seçimlerle insanlar geliyor. Asker müdahale etmezse seçim neticesinde ülkeyi idare ediyorlar. Yoksa asker idare ediyor. Nitekim az önce bahsettiğimiz Hindistan'ın müdahalesiyle kuruluş aşamasından bugüne kadar doğru dürüst bir idare kendisini kabul ettirmiş ve ülkeye hakim olmuş. Ülkenin geleceğini tesis edecek projelere geliştirebilecek bir hükümetle maalesef doğru düz tanışamamış. Karışıklıklar, darbeler, seçimlerden ülke başını kaldıramamış. Hala da bu karışıklık devam ediyor. Bangladeş'in bir özelliği var. Burada Hindistan topraklarından doğan iki tane büyük nehir var. Büyük nehir olarak, küçük nehirleri saymıyorum. Birisi Hindulara göre kutsal Ganj nehri, biri de Brahmaputra nehri. Bu iki nehirin birleştiği ve oluşturduğu delta Bangladeş toprağının neredeyse tamamını etkilemiş durumda. Bir de Meghna diye bir nehirleri var. Bu nehirlerin oluşturduğu deltalarda alüvyonlu ovalardan meydana gelmiş topraklar, Bangladeş'in toprakları. Bu nehirler Bengal Körfezi'nden denize akıyorlar. Ama bu akıntı esnasında doğdukları yerden itibaren yan kollarıyla beraber ülkenin tamamını suya doyurmuş, hatta sudan usandırmış bir hale dönüştürüyorlar. Çünkü su çok etkin orada. Hindistan'ın da yaptığı bir kısım çalışmalar varmış. Ülkeyi böyle suya boğacak bazı çalışmalar. Dünyanın en büyük nehir deltası diyorlar buraya. Ülkede bunun gibi nehir ve etrafında ormanlar olan oldukça fazla delta ormanı var. Küçük küçük tabii. Büyük ormanlar, 2 tane büyük ormanı var. Haliyle bir su yolu geliştirmiş ülkede. Su yolu çok yaygınlaşmış. Her tarafta nehir olduğu için büyük nehirler. Bu ulaşım da genelde teknelerle sağlanıyor. Bakın bu resimde de Dakka başkentin üstten çekilmiş bir resmi bu. Su basmış hali değil, olağan hali. Başkentin bir köşesi burası. Bu başkentte 18 milyon insan yaşıyor. Göletler, küçük küçük dereler, ırmaklar, her taraf su neredeyse. Ülkede bu tip görüntüler çok fazla. Tur kayığında müşteri bekleyen Müslüman kardeşlerimizin hallerini görüyorsunuz. Tur kayıklarıyla ulaşım sağlanıyor. Gezi ve ulaşım maksatlı kullanılabiliyor. Bu tip görüntüler çok fazla. Nehir ve su çok fazla olunca tekneyle ulaşım için veya turistik maksatlı bu işi seçenler oldukça fazla. Bu deltanın oluşturduğu ovalar deniz seviyesinden fazla yüksek değil. Genelde 9-10 metre gibi çok sığ, oldukça fazla yağış alıyor bu coğrafya. Hem toprak seviyesi denizden yüksek değil, hem de bol yağış, bir de çok ırmaklar, toprakta suyu emen cinsten toprak olmayınca haliyle sel baskınlarıyla mücadele eden bir coğrafyaya dönüşüyor. Allah yardımcılar olsun. Evlere ev demek için şahit lazım. Bu evler de neredeyse çatısına kadar suyun altına kalmış. İnsanlar da tepesine çıkmışlar. Tepesinden yardım gelmesini, eğer gelirse, yoksa bu suyun çekilmesini bekliyorlar. Bu tip sel baskınları çok fazla yaşanıyor bu ülke. Bunun gibi baskınların en büyüklerinden birisi 74 yılında, 1974'te olmuş. Ülkenin %70'i sular altında kalmış. %70'i. Ve bu baskın esnasında 2000 insan ölmüş, yüz binlerce hatta milyonlarca insan onlardan mahrum kalmışlar ve aç kalmışlar. Kasırgalar ve tayfunlarda oldukça fazla görülen diğer afet türleri. Bu bölgede bataklık ve sazlıklar oldukça fazla. Bazı yerlerde tepeler, vadiler var ama arazinin ortalama yüksekliği 600 metre. Çok düşük bir yüksekliği var yani ülkenin deniz seviyesinde. Ormanlar sık ve hayvan açısından zengin. Genel olarak barınmaya elverişsiz bir ülke. Sağlığa zararlı iklim şartları sebebiyle de çokça salgın hastalıklar görülüyor. Muson iklimi hakim. Ülkeye düşen yağış miktarı çok yüksek. Yılın 10 ayı yağış alıyor. Nem oranı bundan dolayı çok yüksek. Bunaltıcı sıcaklara sebep oluyor. Sıcaklar yazın 30-35 dereceye yükseliyor. Yıllık siklon dedikleri güçlü fırtına var. Bu ülkeye büyük zarar veriyor. Özellikle sahil şehirlerinde büyük hasarlara sebep oluyor. 1970 yılındaki bir fırtınada 500 bin insan ölmüş ve yüz binlercesi evsiz barksız kalmış. Yani sadece sellerle değil, aynı zamanda fırtınalarla da mücadele eden bir coğrafya. Allah yardımcılar olsun. Doğal kaynakları eskiden ormanlarla kaplıymış. Ancak ekilecek alan az olduğu için insanlar ormanları bizim ülkemizde olduğu gibi imha etmişler, yok etmişler tarım arazisi elde etmek için. Bundan dolayı bugün 2 tane büyük orman kalmış küçük küçük ormanlar dışında. Bu ormanlardan birisi yapı malzemeleri için elverişli ağaçlarla kaplı. İkincisi de kibrit ve kutu imalatı da kullanılan ağaçlarla çevrili. 60 metre kadar büyüklükte, uzunlukta ağaçlara sahip. Genel olarak ormanlar, mobilya ve kağıt sanayinde oldukça fazla söz sahibi bu ülke. Bambu, muz ve Hindistan cevizi gibi ağaçlar çokça ormanlarda bulunuyor. Gene bu ormanlar çokça hayvanı barındıracak sıklıkta olduğu için kaplan, fil, timsah, aslan gibi vahşi hayvanların yanı sıra tropikal her türlü hayvana rastlamak mümkün. Özellikle kuş cenneti olarak biliniyor. Çokça türde dünyada sayılı tür sahibi bir ülkeden Bangladeş. Benekli ceylan, sambar ve muncak diye bilinen geyik türleri, çeşitli türlerde yılanlar var. Bir de özel bir hayvanı var ki Bengal kaplanı, bu ülkenin milli hayvanı, ulusal hayvanı. Çok da güzel hayvan dedi. Nehirlerde bolca balık var. Haliyle nehir olunca balık da var. Balıkçılık da yaygın. 3 tane küçük doğalgaz ve çok ince bir kömür tabakası keşfedilmiş. Biraz da petrol bulunmuş. Yeraltı zenginliği olarak. Başların üzerinde kömür taşıyan kadınlar özellikle. Yani Allahu Teala onlara doğal zenginlik olarak da az şey bahşetmiş. Onlar da bundan istifade etmeye çalışıyorlar. Rabbim yardımcılar olsun. Nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi. Dünya nüfus yoğunluğu haritası renk sarı ve yeşilden koyuya geçtikçe 1 kilometrekarelik alanda yaşayan insan sayısını aşağı yanındaki rakam gösteriyor. Hindistan ve Bangladeş ise en yoğun insanın yaşadığı coğrafyalardan. Şu da 2016 yılı verilerine göre hazırlanmış bir nüfus yoğunluğu tablosu. Nüfus yoğunluğu en yüksek ilk 10 ülke içerisinde 9. sırada. 1 kilometre karede 1252 kişi yaşamış Bangladeş'te. 1 kilometre karede, yani 1 kilometre uzunluk, 1 kilometre genişliklikteki bir alanda 1252 kişi yaşıyor. Moğolistan'da 2 kişi yaşıyor. Libya'da 4 kişi yaşıyor 1 kilometre karede. Moritanya'da da öyle. Onlar da nüfus yoğunluğu en düşük 10 ülke içerisinde. Libya, Moritanya. 163 milyonluk nüfus 2016 verilerine göre nüfus artış oranı %2. %2 demek yıllık en az 3 milyon kişi nüfusa artıyor, katılıyor demek. Bu 163 milyon nüfusun %90'ı köylerde yaşıyor, %10'u şehirlerde yaşıyor. Çünkü şehirlerde sanayileşme gelişmemiş. İnsanlar tarımla ve hayvancılıkla geçinmeye çalışıyorlar. Ortalama ömürleri 55 yıl. Bu nüfusun %42'si 14 yaşın altında. Çocuk çok fazla yani. Yani nüfusun yarısı neredeyse 14 yaş ve altında. En önemli şehri başkent Dakka. Ondan sonra haritada gördüğünüz işte Chittagong, Nongkla, Rangpur, Rajshahi, Silhet, Tongji, Narayangani. Nüfusun %95'ini Bengaliler oluşturuyor. %95. Geri kalanlar ise Çakma, Urduca dili konuşanlar, Marma, Garo, Hasi, Türüpiler, ilahır, Hindistan kökenli çoğunluğa veya Uzak Doğu kökenli insanlar. Bengalilerin de %85'i Sünni Müslüman. %9 oranında Hindular var. Geri kalanında da Budistler, Hristiyanlar, ilahır. Resmi din İslam. Dili Bengalce. Halkın çoğu bu dili konuşuyor ama Urduca dili de, yani bu Hindistan, Pakistan, o coğrafyada konuşulan Urduca dili de gene konuşulan diller arasında. Yerel dinler de konuşuluyor. Para birimi taka 11 tane bölgeden oluşuyor ve her bir bölgenin başında bir askeri vali var. Bir tane radyo ve televizyon istasyonu var sadece. Erkeklerin lungi dediği bir kıyafeti, kadınların burka diye baştan aşağı giyilen tek parça kıyafetleri meşhur. Başkent Dakka'da 18 milyon insan yaşıyor ve bu şehir camiler şehri diye anılıyor. Dikşav denilen şu çekçeklerin meşhur olduğu, hatta bu çekçeklerin başkenti diye bilinen bir yer. O kadar çokmuş. Herhalde araçtan, motorlu araçtan daha fazla bu. Motorsuz rikşavlar, çekçekler. Bir kişi veya iki kişi. En fazla 3 kişinin binebileceği büyüklükte. Bisiklet tarzı bir şekilde hazırlanmış. Her gün 400 bin kişi şehirde bu çekçekleri kullanıyor. Ayrıca 3 tekerlekli tuktuk denen motorlu taksiler de var. Rikşav'ın motorlusu. Bangladeş'te eğitim ücretsiz. İlk ve orta öğretim 5'er yıl. Lise sonrası 2 yıllık bir bakalorya diye isimlendirilen eğitim var. Bir de yüksek öğretim var. O da 4-5 yıl sürüyor. İlkokul çağındaki çocukların %77'si sadece okula gidebiliyor. Öyle bir imkanı var. Başkası diğerleri gidemiyor. Ortaokul ve ilk lise öğretimine ise sadece o çağdakilerin %16'sı başvurabiliyor. İmkan yok. 9 tane üniversite varmış ama bu üniversitede üniversite çağındakilerin %5'i sadece gidebiliyor. Okuma yazma oranı en düşük ülkelerden birisi. Halkın sadece 1/3 okuma yazma biliyor. %33'lük bir okuma oranı var sadece. 1/2'si hiç okuma yazma, Elif'i, B'yi, A'yı, B'yi bilmiyor. Köylerinde en fazla ilkokul bulunmakta, daha yukarısı daha büyük yerlerde. Kültür seviyesi de ekonomik durumu da halkın çok düşük. dünyanın en fakir ülkelerinden birisi Bengal halkı İngiliz ve Hint kültürünün tesirleri hala devam ediyor. IMF'nin hazırladığı 2016 raporuna göre Bangladeş dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi. Ama ekonomi yüksek oran tarıma dayalı. Çalışan nüfusun 165'i tarım alanında istihdam ediliyor. Yani rızkını tarım alanından temin ediyor. Başlıca gıdaları Güney Asya ve Güneydoğu Asya'nın tamamında olduğu gibi, Doğu Asya'da da olduğu gibi pirinç ancak kendi nüfusunun ihtiyacını karşılamamakta. Diğer önemli gıda maddeleri Hint kenevri ve çay. Bu ustada Çin ve Hindistan'dan sonra dünya üçüncüsü üretim olarak. Şüt diyorlar ona. Sanayide kullanıyormuş bu Hint kenevri. Sebze ve şeker pancarı, mısır gibi iç tüketim için yetiştirilen gıdalar da var. Kilen alanların %80'inde pirinç üretiliyor. Tahıl üretiminde fazla biber kurutanlar, pirinç kurutanlar, pirinç tarlasında çalışanlar, mısır tarlasında çalışanlar ilahır. Bir kısmında hayvancılık var. Bangladeş'in maden kaynakları az. Ancak son zamanlarda elhamdülillah ülke hazır giyim sektörüne el atmış. İşçilik maliyetleri oldukça düşük olduğu için dışarıdan oldukça fazla üretim için oraya iş adamları gitmişler. Ve şu an Bangladeş dünyanın önde gelen giyim sanayinin üretim noktası. Elektronikte Çin'in olduğu gibi giyimde de özellikle de giyim, spor malzemelerinde de Bangladeş çekim noktası. Bu cihetten bu sektör gelişiyor. Oraya giden birisinin söylediğine göre dünyanın en kaliteli markalarını oradaki herhangi bir dükkandan çok ucuz bir fiyat alabilirsin diyorlar. Kişi başına düşen milli gelir 1570 dolar civarında. Başlıca sanayi Hint keneviri üretimi üzerinden. İleri sanayi kurulmamış durumda. Madenler tam olarak işletilemiyor. Ülke kayalık olması sebebiyle tuğla fırınları oldukça yaygın. İhracat ürünleri de haliyle Hint keneviri, çay ve balıktır. İhracat yani dış ülkelere satılıp da döviz girdisi sağlayan ürünler hiçbir zaman dışarıdan alınanları karşılamıyor. Dolayısıyla ihracat ile ithalat arasındaki fark gün geçtikçe artıyor. Cari açık artıyor. Ülke dış yardımlarla ayakta duruyor. Bu dış yardımları da kimler yapıyor dersiniz? Ciddi derecede az gelişmiş bir ülke olduğu için savaş sonucu yaşadığı sıkıntılar da bu tabii şartlar sebebiyle de birleşince oldukça insanların yaşayışını arttırmış durumda. Bir de ilaveten %2'lik bir nüfus artışı sanayinin de az gelişmesi sebebiyle sıkıntıları daha da üst boyuta çıkarmaya devam ediyor. İlaveten ilk dersimizde bahsetmiştik. Burma Müslümanları Myanmar katillerinden kaçmak için bu ülkeye sığındılar. Halbuki bu ülkenin durumu Myanmar Müslümanlarından daha kötü durumda. Onlara ilave bir külfet getirmiş durumda. Yani kendilerine sığınan, iltica eden Müslümanların durumu da onların durumlarını daha kötüye götürmekten başka bir şey yaramıyor. Ama Allah Azze ve Celle de rızık sahibi, rezzak yapılan iyiliğin karşılığını muhakkak onlara verecektir. Müslümanlar üzerine de bu hususta yükler düşüyor, görevler düşüyor. Bunu da ihmal etmemek lazım. Ülke mutfağı Hint mutfağı karışımından oluşuyor. Baharatlı patates püresi en popüler yemekleri. En çok tüketilen yiyeceklerden birisi de balık. Ülkede balık çok olduğu için. Dakka'da bir tane uluslararası havaalanı var. Diğerleri tarifeli sefer yapılan 8 havaalanı mevcut. Ülkenin dış dünya ile deniz bağlantısını sağlayan 2 tane büyük limanı var. Bangladeş'teki İslami cemaatlerin başta geleni Pakistan menşeili Cemaat-i İslami'dir. Bu cemaat ülkede her tarafa yayılmış durumda. Çok çeşitli siyasi faaliyetleri var, sosyal ve kültürel faaliyetleri var. Bundan dolayı halk nezdinde güçlü bir kitle desteği bulunmakta. Bangladeş'te ayrıca tebliğ cemaatinin çalışmaları da var. Ancak bu cemaat siyasi faaliyetlere girmiyor. Ayrıca tasavvufi tarikatlar da var. Buradan da yola çıkılarak anlaşıldığı üzere genelde bu ülkedeki güçlü cemaatler, hakim cemaatler tasavvuf ağırlıklı, yani ilim cihetinden zayıf, bidatlarla daha fazla hemhal olmuş cemaatler. Bu da halkın, Müslüman halkın yaşantısına olumsuz etkide bulunuyor. Halk dini geleneklerine bağlı ve misafirperver. Endonezya'da olduğu gibi erkekler kadınlarla tokalaşmaz. Onun yerine elini, sağ elini kalbin üzerine götürerek selam verirler. Kadınların yalnız başına araba kullanması pek görülen bir şey değildir. Olması gerektiği gibi. Yemekte sol ellerini kullanmıyorlar. Bir şey alıp verirken de sol ellerini kullanmıyorlar. Halkı ciddi ifadelidir. Bu çok ilginç. Halkı ciddi ifadeli. Gülümsemeyi çünkü basitlik olarak algılıyorlar. Yani hafif meşrep kabul ediyorlar. Olgunluğun alameti değildir gülmek diyorlar. Yani olgun insan gülmez diye bir anlayışları var. Bangladeş'in başkentinde Dakka'da dünyanın en büyük 10. camisi var. Beytül Mükerrem. Oldukça büyük bir cami. Zaten bu başkentte camiler şehri olarak anılıyor. 120 kilometrelik dünyanın en uzun kırık olmayan deniz plajına sahip. Orası da Cox's Bazar diye bilinen bir şehirde. Ancak elhamdülillah orada insanlar denize girme kültürüne sahip değiller. Suyu görünce azmıyorlar elhamdülillah. Bununla beraber Bangladeş fuhşun yasal olduğu az sayıdaki Müslüman ülkelerden birisi. Türkiye gibi. UNICEF'in araştırmalarına göre en yoğun çocuk gelinin olduğu ülke arasında Bangladeş ilk sırada. Ülkede yapılan istatistiklere göre kız çocuklarının %29'u 16 yaşına varmadan evlendiriliyor. %65'i ise 18 yaşına varmadan evlendiriliyor. Yani 165'i mutlaka 18 yaşından önce evlendiriliyor. Bu en güzeli tabii ki. Çünkü fuhşun yasal olduğu, fakirliğin üst noktada olduğu, efendim geçimin zor olduğu bir ülkede herkes yuvasını kurar da efendim geçimine bakarsa bu daha iyi olur tabii ki. Evet. Allah Azze ve Celle buradaki Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin. Amin. Onlara genişlik bahşetsin. Onların Burma Müslümanlarına karşı gösterdiği misafirperverliğin karşılığını onlara ziyadesiyle versin. Onların kusurlarını gidersin, eksiklerini tamamlasın, yanlışlarını düzelsin Azze ve Celle. Ve onlar razı olduğu kullar arasında dahil etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyh. Ahiru da'vâna. Elhamdülillahi rabbil alemin.